umycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Drapinga. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 stycznia, Marcin Łuchewski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brenkat i Krzysztof Zyblewski. 200 byłych więźniów weźmie udział w uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Premier Niderlandów po raz pierwszy oficjalnie przeprosił holenderskich Żydów za prześladowania w czasie II wojny światowej. Legendarny koszykarz Kobe Bryant zginął w katastrofie śmigłowca w Kalifornii. Miał 41 lat. Oświęcim przygotowany na uroczystości upamiętnienia ofiar zagłady. 75 lat temu żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili Auschwitz-Birkenau. W uroczystościach rocznicowych weźmie udział 200 byłych więźniów niemieckiego obozu zagłady. Agnieszka Drążkiewicz. Dla byłych więźniów obozu wspomnienia o tym, co przeżyli tu w Oświęcimiu, są mimo upływu lat nadal żywe. Ten obóz to był miejscem, które ja, jak tam się znalazłam, to nazwałam, wiem jak wygląda piekło. No, piekło było pod różnymi względami, że za każdy drobiazg były duże kary. Trzeba było pracować bardzo długo. Jedynie było bardzo skromne. Wspomina Alina Dąbrowska, która w Auschwitz spędziła prawie 3 lata, a Leon Weitraub, który stracił w Oświęcimu najbliższych, apeluje do współczesnych o pielęgnowanie pamięci o tym miejscu. Ma być ostrzeżeniem. Zaczyna się od niechęci do innych, przechodzi wrogość do innych i kończy się w komorach gazowych. W Auschwitz-Birkenau hitlerowcy zgładzili 1 100 000 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W przeddzień rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau premier Niderlandów Mark Rutte po raz pierwszy oficjalnie przeprosił holenderskich Żydów za prześladowania w czasie II wojny światowej. Beata Płomecka. Mark Rutte stoi na czele holenderskiego rządu od 2010 roku i do tej pory dwukrotnie odrzucił apele o uznanie odpowiedzialności władz i przeprosiny za prześladowania Żydów w czasie II wojny światowej. Wtedy mówił, że nie ma wystarczających informacji na ten temat. Teraz mówi inaczej. Ponieważ ostatni z ocalałych wciąż są z nami, przepraszam w imieniu rządu za działania ówczesnych władz. Premier Rutte powiedział też, że holenderskie władze podczas wojny nie działały jako strażnicy sprawiedliwości i bezpieczeństwa i że zbyt wielu urzędników wykonywało rozkazy okupanta. Ze 140 tysięcy żyjących wtedy holenderskich Żydów w czasie wojny zginęło ponad 100 tysięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis w 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Można będzie na nim obejrzeć przejmujące relacje filmowe i fotograficzne poświęcone nazistowskiemu obozowi zagłady. 3 z 5 rakiet wystrzelonych w kierunku amerykańskiej ambasady w Bagdadzie trafiły w cel. Informuje o tym agencja AFP, powołując się na irackie służby bezpieczeństwa. Placówka dyplomatyczna nie odniosła się do strzału. Irackie siły bezpieczeństwa poinformowały, że nie było ofiar. Władze Iraku potępiły atak i przestrzegły przed wybuchem wojny. Amerykańska ambasada jest w tak zwanej zielonej strefie, która bywa celem tego typu ataków ostatnio w poniedziałek. Uczniowie z 5 województw po feriach zimowych wracają do szkoły. Od dziś wolne mają dzieci z kolejnych 5 regionów. O zmianie turnusów Katarzyna Ingram. Wolno od zajęć w szkole rozpoczyna dzisiaj prawie 1 400 000 uczniów z 6,5 tysiąca szkół w województwach kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim i lubuskim. W bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do której organizator ma obowiązek zgłosić kolonie, półkolonie lub obóz, jest prawie 7,5 tysiąca zgłoszeń. Uczniowie, którzy zaczynają ferie dzisiaj, będą odpoczywali do 9 lutego. Drugi tydzień zimowego wypoczynku rozpoczęli uczniowie z Podlaskiego i Warmińskiego. Mińsko-Mazurskiego. Dziś do szkoły wrócili uczniowie z Lubelskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Pomorskiego i Śląskiego. Najdłużej, bo do 10 lutego na zimowy wypoczynek czekają uczniowie z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Artyści, którzy pojawili się na gali nagród Grammy, oddali hołd Kobiemu Bryantowi. Legendarny koszykarz zginął w wypadku śmigłowca pod Los Angeles. Agata Król. Informacja o tragicznej śmierci gwiazdy Los Angeles Lakers nadała ton 62. gali nagród muzycznych Grammy. Odbywa się ona w hali Staples Center, siedzibie drużyny, którą Kobe Bryant wraz z Shaquillem O'Neal'em poprowadził do 3 mistrzostw z rzędu w latach 2000-2002. Muzyczne święto rozpoczęła Lizzo, dedykując galę zmarłemu koszykarzowi. Zaśpiewała Cause I Love You i Truth Hurts, a prowadząca galę Alicia Keys przyznała, że w tak ważnym dniu, w którym spotykają się najlepsi z twórców muzycznych, przepełnia ich niesamowity smutek. Harvey Mason Jr., przewodniczący Amerykańskiej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji, poprosił artystów, by minutą ciszy oddali hołd Kobiemu Bryantowi. Flagi na zewnątrz hali Staples zostały opuszczone do połowy masztów, a reflektory oświetlają koszulki zawodnika. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. A więcej o legendzie NBA już w sporcie. Adam Malecki, zaczynamy właśnie od tej tragicznej informacji. Już w sporcie, już teraz szok, niedowierzanie. Legenda koszykówki Kobe Bryant nie żyje. Były zawodnik NBA, który wywalczył 5 tytułów mistrzowskich, a całą karierę związany był z Los Angeles Lakers, zginął w katastrofie śmigłowca. Jego legenda nie miała się tak skończyć, napisał Los Angeles Times. W szoku jest cała Ameryka. Można zaobserwować obrazki, że ludzie płaczą na ulicach. Wraz z koszykarzem śmierć poniosła jego 13-letnia córka i 7 innych osób. Koszykarz osierocił żonę i 3 dzieci. Marcina Gortata, który znał się z Kobe Bryantem, informacja o jego odejściu zastała go, jak był w swoim domu w Orlando. To był człowiek, który był po prostu ikoną. No, on dorósł do poziomu takiego, bym powiedział, troszkę półboga. Cały świat płacze, ponieważ nie ma wielu takich osób na świecie jak Kobe Bryant. Nikt nie przeżył katastrofy, doszło do niej niedaleko Los Angeles, w okolicach Calabasas. Według policji wszyscy zginęli na miejscu. Do katastrofy doszło w niedzielę około 19 czasu polskiego. W tej sprawie trwa szeroko zakrojone śledztwo. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W skokach narciarskich po zaledwie 5. miejscu w rywalizacji drużynowej Polacy dali kibicom powody do radości. Kamil Stoch wygrał zawody w Zakopanem, a Dawid Kubacki na Wielkiej Krokwi był 3. Do tego 8. miejsce Piotra Żyły, a Polaków na podium rozdzielił Austriak Stefan Kraft. Stoch zadowolony. Wszystko dla mnie potoczyło się super. Oddawałem tutaj najlepsze możliwe skoki, na jakie mi było stać. No a poza tym mogłem czerpać mnóstwo energii, która unosiła się nad stadionem dzięki atmosferze, która panowała, i przekuć ją po prostu taki dodatkowy silnik. W klasyfikacji generalnej prowadzi nadal Niemiec Karl Geiger. Kubacki jest 4., Stoch 6., Żyła 13., a następne zawody na początku lutego w Sapporo. Iga Świątek bardzo dzielnie walczyła w Australian Open i była blisko awansu do ćwierćfinału, jednak nie udało się. Po blisko 3-godzinnej walce przegrała ze Stonką Anet Kontaveit 6-7, 7-5 i 7-5. Iga z kortu schodziła ze łzami w oczach. Była dramaturgia, mówi trener Igi Piotr Sierżbutowski. No jedna i druga podejmowały ryzyko. Pełen podziwu jestem dla Igi za 3. seta, gdzie jest 1-5. Już myślałem, że już jest po meczu, a ona i zagrała rewelacyjne 4 gemy. Dalej gra Estonka, która zagra z Rumunką Simoną Halep, która pokonała w 2 setach do 4 Belgijkę Elis Mertens. O półfinał zagra także Hiszpanka Garbin Muguruza. W turnieju mężczyzn awans Dominika Thiema, który wyrzucił za burtę Gaela Monfisa. Grają właśnie teraz Rosjanin Daniil Miedwiediew i Szwajcar Stan Wawrinka. Jest 2-1 w setach dla Niedwiediewa. W plus lidze siatkarzy 3-0 w setach Werwa Warszawa pokonała drużynę Jastrzębskiego Węgla. A w Kanadzie świetna postawa po raz kolejny Mateusza Rudyka na szkole Torowy, który już wcześniej zapewnił sobie triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wygrał rywalizację w sprincie w finałowych zawodach. W piłce nożnej w Serie A wreszcie wygrała Napoli po serii porażek i to z samym Juventusem. 2-1 i gol Piotra Zielińskiego. Od pierwszej minuty grał także Arkadiusz Milik. W Pucharze Anglii 4. rundę przebrnęły drużyny z Manchesteru. City pokonało 4-0 Fulham, a United 6-0 swoich rywali. W Hiszpanii na pozycji lidera awansował Real Madrid, pokonał 1-0 Real Valladolid i wykorzystał potknięcie Barcelony. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie. Miejscami jednak także opady deszczu lub mrzawki. Na północnym wschodzie, a także w Bieszczadach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. No i Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie 1. stopnia przed oblodzeniem dla niemal całego kraju. Właściwie łatwiej wymienić te województwa, w których tego oblodzenia nie będzie. To Małopolskie, Śląskie, Świętokrzyskie i Podkarpackie. A poza tym wszędzie będzie ślisko. Instytut prognozuje, że w tych województwach właśnie po opadach deszczu mogą być oblodzone nawierzchnie dróg i chodników. Kraków i tak powinno być mniej więcej do 10 rano. Temperatura dziś od zera w Zakopanem, plus 1 stopień w Suwałkach, 2 w Białymstoku i Olsztynie, 3 w Przemyślu, Krakowie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy, 4 w Koszalinie, Katowicach i Rzeszowie, 5 w Opolu, Jeleniej Górze, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, 6 w Zielonej Górze, najcieplej we Wrocławiu, 7 stopni. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Od kilku dni najbardziej zanieczyszczone powietrze na południu kraju. Tak też jest w tej chwili. Normy pyłu zawieszonego PM10 przekroczone są 4-krotnie w Nowym Targu. Pył w PM2,5 6-krotnie w Jarosławiu i Jędrzejowie. Ponadto źle jest w Krakowie i okolicznych gminach oraz miejscami w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i wielkopolskim. W pozostałych punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jakość powietrza umiarkowana i najwyżej dobra. Wiatr południowy i południowo zachodni, słaby i umiarkowany, na krańcach południowych porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, wyprzedaż. Marian, a ile to jest 2499 minus 500? Minus 500... Ile mam czasu na odpowiedź? No, 7 dni. Jeszcze tylko 7 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Naprawdę świetna oferta w Leroy Merlin. Tylko do 27 stycznia 15% rabatu na lampy sufitowe, żyrandole, plafony, kinkiety, reflektory, oprawy sufitowe, nowoczesne i klasyczne lampy w modnych wzorach. Przekonaj się, jak odmienią Twoje wnętrze. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Za oknem zimno? Rozgrzeje Cię wyprzedaż Hyundai Kona, Tucson i Santa Fe. SUVy Hyundai teraz z korzyścią aż do 28 tysięcy złotych. Cieplej, prawda? Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 12 minut po 7, 2, 2 i 7 trójek. Jadąc do pracy i chciałbym uczulić wszystkich pieszych idących poboczami, szczególnie na nieoświetlonych drogach, was po prostu nie widać i szczególnie jak ktoś nawet ma czarny strój na sobie, nie włączy nawet telefonu, który każdy ma przy sobie. Po prostu jeśli dojdzie do tego momencie jeszcze do jakiegoś manewru nagłego, no się nieszczęście gwarantowane. Bardzo proszę, dla naszego spokoju i waszych rodzin. Tradycyjny apel o poranku, ale warto przypominać. Ranek, @polskieradio.pl, także no i SMS-owo 71335, zapraszamy. A teraz pani Kasia i pan Stanisław. A za chwilę pan Tomasz. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budować ściany wokół siebie. Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na mi- trzeba dać. Dzisiaj króciutko, dobrze? Dobrze. Dobrze. Szybciutko, szybciutko. Okej, okej. Okay. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pan Wojciech z Łodzi przysłał pytanie. Pytanie wodne, jak to z Łodzi. Mhm. Ale żart mi poszedł. Nie komentuję, bo pan chciał, żeby było krótko. Dobrze. Pan Wojtek oglądał film Moby Dick i teraz zastanawia się, czy wśród ryb i ssaków udających ryby. Bo właśnie nie wiem, co to znaczy, ssaki udające ryby. W sensie ssaki żyjące w wodzie. No tak. Okay. One nie udają ryb. Trafiają się, miało być krótko. A przepraszam. Albinosi, czy się trafiają? Tak. Dziękuję za odpowiedź, doktor Tomasz Rożek. Tak, może się tak zdarzyć, ale ich życie zwykle jest dość krótkie. Ojej. No dlatego, że kolor, czy ubarwienie ciała w świecie zwierząt ma znaczenie. Ma znaczenie, bo jest związane z, nie wiem, z maskowaniem się, jest związane ze zdobywaniem pożywienia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli teraz jakiś osobnik nagle ma zupełnie inne ubarwienie, to jego życie jest nie do pozazdroszczenia. Tak bym to w największym skrócie ujął. Natomiast pan Wojciech pyta o ryby, tudzież ssaki udające ryby, czyli wodne. Albinizm, czy bielactwo, nie wiem, czy u zwierząt to też się nazywa bielactwo, ale albinizm, to jest brak pigmentu w skórze, albo, ale także we włosach, także w tęczówce oka na przykład. U ryb występuje nieczęsto, ale u innych zwierząt się zdarza, są takie zwierzęta, na przykład szczury czy króliki, gdzie w niektórych odmianach jest wręcz, bym powiedział, standardem. U ptaków też może występować, u niektórych papug na przykład występuje dosyć często. Są nawet, i to może być zaskakujące, rośliny albinosi. Rośliny, które nie mają chlorofilu. Jeżeli oczywiście nie mają tego chlorofilu w ogóle, no to nie są w stanie funkcjonować, bo nie są w stanie jak gdyby pozyskiwać energii, ale są rośliny, które część liści mają z chlorofilem, a część bez. Nawet się takie odmiany niektóre gdzieś tam genetycznie hoduje, bo one po prostu są ładne. I mówię, znalazłem panu jeszcze... szczerze, uwielbiam rośliny przebarwiające się. No więc niektóre z tych przebarwień albo to są rośliny takie odpowiedniki albinosów. I co ciekawe, i nie do końca wiadomo dlaczego tak jest, u ludzi częstość występowania czy rodzenia się dzieci bez pigmentu jest mocno zróżnicowana i są takie miejsca, takim miejscem jest na przykład południowa Afryka, gdzie takie dziecko rodzi się raz na 1000 urodzeń, a na przykład u nas raczej się rodzi raz na kilkanaście tysięcy, więc te różnice są naprawdę dosyć duże. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W miarę krótko było. Ogarnąłem? Tak. Dobra. Tak. No, idzie panu coraz lepiej. No okej. Okay. Aha, czyli zmierzamy w tym kierunku. Za doktor miesiąc Tomasz. Będzie dzień dobry, do widzenia. Oby. Aż tak? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością. zazdrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Najwyższa mądrość to Barbara Krawturna i oczywiście także Jerzy Wasocki. Proszę zajrzeć do internetu i zobaczyć wideo do tej piosenki. Fantastyczny teledysk. Taki niespieszny, ale z klimatem. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Pan Krzysztof napisał: nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem koszykówki, ale ta wiadomość mnie po prostu zmroziła. Tak jak bohaterem dla mojego taty był Michael Jordan, a moich młodszych kumpli LeBron James, tak bohaterem ludzi w moim wieku był właśnie Kobe Bryant. Wiemy o tym od wczorajszego wieczora. Zginął w katastrofie śmigłowca. 22 minuty po siódmej. Już czas. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry. Zginął wraz z 14-letnią córką. Tak, tragedia. A trochę nawiązując do dzisiejszej, także smutnej rocznicy, choć stricte muru czy ogrodzenia obozu w Auschwitz tutaj nie ma, są jednak mury getta, przyniosłem ze sobą pewną książkę. Książkę, której już sam pomysł mi się spodobał. Pokazać słynne mury jako wynalazek ludzkości, dzięki któremu grodzimy się od innych, bronimy przed wrogami, a czasem niestety za murami zamykamy tych, których nie chcemy wśród nas. Bo mury to jeden z najstarszych i największych wynalazków człowieka. Takich wynalazków, o których mało się mówi. Jest dużo książek dla dzieci o zegarach, o maszynach parowych, a mur jest takim wynalazkiem, który towarzyszy nam od przynajmniej 10 tysięcy lat. I on pełni bardzo istotną rolę, więc pomyślałem sobie, halo, czemu nie? Nie dość, że towarzyszy nam tak długo, to mam wrażenie, że jest to taki wynalazek, który jest coraz bardziej udoskonalany i wciąż rozwijany i wciąż aktualny. Halo, powiedział sobie autor Bogusz Janiszewski, który wraz z twórcą ilustracji Maxem Skorwiderem stworzyli ten album zatytułowany Mury. Temat niewesoły, ale autorzy znaleźli taki język i takie środki przekazu, które ten ważny temat uczynili nie tyle przystępnym, nie tylko przystępnym, ale też niezwykle ciekawym dla dzieci. To jest książka dla dzieci, więc ona ma być też formą zabawy i rozrywki. To, co mnie czasami smuci, a wręcz złości, to jest, na przykład przeglądam podręczniki dla dzieci, że są pisane takim twardym, dorosłym językiem. Ja sam mam kłopot, żeby to zrozumieć. Dzieciaki są w bardzo mocnym kontakcie z mediami elektronicznymi. To bardzo rozprasza, dekoncentruje. Jeżeli stracimy uwagę dziecka, to ono może książkę porzucić, tak jak przestaje, nie wiem, scrollować jakiś materiał w smartfonie. No, więc musi być żart, musi czasami być grubo, bo to przyciąga uwagę. No, bywa tu grubo, czyli bezpośrednio, albo gorzko, albo ironicznie, aby można było czytając z dziećmi temat też rozwinąć, bo nie ma tematów, o których nie da się rozmawiać z dziećmi, mówi autor, nawet jeśli jest to wspomniany przeze mnie mur getta. W tej książce wracam do idei w ogóle getta, no bo ten pomysł na getto powstał w Wenecji 500 lat temu. To pokazuje, jaka to jest jednak siła pomysłu. Odgrodźmy, zamknijmy na jakimś obszarze i miejmy święty spokój. Te współczesne mury bardzo często są takim wyrazem pogardy. Jestem mądrzejszy od ciebie, jestem czystszy. Mam wrażenie, że mur amerykański jest trochę takim murem, który pokazuje, wy jesteście gorsi, my jesteśmy lepsi, więc stwórzmy sobie tutaj na wszelki wypadek taki kawałek muru. Mamy tu różne słynne mury współczesne i historyczne. Historie ich powstania, cel, informacje o samych budowlach, ciekawostki na temat, jak zdobywano mury lub próbowano je pokonać, o choćby podkopy w Berlinie. Ale autor zwraca też uwagę na mury mentalne, które są w naszych głowach. Nawet latem na plaży budujemy twierdze, zamki, mury, albo wręcz odgradzamy się od innych parawanem. Pisze o takim niewidzialnym murze, który jest między ludźmi. Ten niewidzialny mur to jest też narzędzie. Próbuje nam się pokazać, tu jesteśmy my, tam są oni. No i powstaje coś pomiędzy nami. Bo to nie jest encyklopedia murów. Są tam takie mury trochę rejcarskie, powiedziałbym, czyli jest the wall, ale też jest na przykład mural. Jak myślę o inspiracji, to chyba sięgam pamięcią do mojej wizyty w Jerozolimie i takim przeżyciu tego muru, który tam jest bardzo żywy. On przeżyna miasto w pewnych kawałkach. To było dla mnie mocne doświadczenie. Sam pamiętam przejazd z Jerozolimy do Ramallah. Straszne historie na temat checkpointu, czyli przejść granicznych. No, ten mur też tutaj jest. Jest też ściana płaczu jako pozostałości świątyni, miejsca szczególnego dla Żydów. Są mury historyczne i współczesne, jak już mówiłem, i ważne wezwanie na koniec jako puenta, którego tutaj nie zdradzę. To nie jest gruba książka. Historie opowiedziane są krótko, ale ciekawie. Jak mówi Bogusz Janiszewski, z perspektywy dziecka, które ma w sobie pisał te historie. To nie jest też książka przygnębiająca. Od kawał historii, by jej nie powtarzać, żeby wyciągać z niej wnioski. To jest takie jakby starcie dwóch żywiołów. Z jednej strony budujemy mury, z drugiej strony próbujemy budować mosty. Doświadczenie Unii Europejskiej. No, zacieramy granice. Ostatnio wracałem z Czech i jadę i myślę zaraz, no nawet nie ma żadnej kreski, gdzie coś się kończy, gdzie zaczyna. To jest zupełnie nowe doświadczenie. No, ale z drugiej strony jesteśmy bardzo mocno w takim temacie, zróbmy zamknięte osiedle, wybudujmy jakiś płot. To jest najlepsze rozwiązanie z naszej perspektywy. No i może to jest pomysł na kolejne wydawnictwo po murach, czyli mosty. Zobaczymy, pożyjemy. Tę książkę Mury jako mądrą polecam. Co zagramy? No myślę, że ta strona nie otworzyła się przypadkowo. To jest mur znany z okładki płyty Pink Floyd The Wall jako taki mur symboliczny. A jeszcze przy okazji tak się składa, że Nick Mason obchodzi dziś urodziny. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Zapraszamy do reklamy. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują dziś do 19. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Anna Kowalik-Brankati. Ponad 200 byłych więźniów weźmie udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Dziś też przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Maria Herl, która do niemieckiego obozu trafiła jako dwulatka, mówi, że obecność w miejscu pamięci jest jej obowiązkiem. Ja w każdym roku zawsze mówię, może to jest ostatni raz, muszę tam być. Ja cieszyłam się zawsze i cieszę się, jak spotykam tych ludzi, którzy co roku widzę. I boli mnie, jak się okazuje, że ten niestety umarł. Główne uroczystości rozpoczną się o 15:30. Przyjmuje się, że o tej godzinie żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy obozu. W namiocie, który przykrywa bramę śmierci, zasiądą delegacje i byli więźniowie. Powita ich prezydent Andrzej Duda. W uroczystościach weźmie udział m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za praworządność. Vera Jourova przylatuje do Polski z dwudniową wizytą. Jutro będzie w Warszawie, gdzie ma rozmawiać o reformie sądownictwa. Spotkania dziś ostatecznie zostaną zatwierdzone. Vera Jourova ma spotkać się m.in. z ministrem sprawiedliwości, marszałkami Sejmu i Senatu, prezesami Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Włochy opłakują Kobe'ego Bryanta. 41-letni koszykarz zginął w katastrofie helikoptera w Kalifornii. Bryant we Włoszech spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Karierę zaczął w młodzieżówce klubu Pallacanestro Reggiana w mieście Reggio Emilia. Żałoba zapanowała też w mieście Rieti w środkowych Włoszech, gdzie w latach 80. chodził do szkoły podstawowej. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. I w studiu jest już Eryk Kazanowski. Dzień dobry. W tym roku dzięki programowi Maluch Plus przybędzie ponad 20 tysięcy placówek opieki dla dzieci do lat 3. W sumie pod koniec roku ma być ich w Polsce około 200 tysięcy, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zależy nam na tym, aby dać możliwość rodzicom, czy mama po urlopie wychowawczym pozostaje w domu, czy ma tą możliwość i może skorzystać z opieki nad dzieckiem do lat 3. W tym roku na program Maluch Plus przeznaczono 400 milionów złotych. Blisko połowa mikro, małych i średnich firm dobrze ocenia miniony rok. Najwięcej zadowolonych przedsiębiorców jest w budownictwie, a najmniej w transporcie i handlu. Wynika z badania firmy Big Info Monitor. Wśród pozytywnie oceniających ubiegły rok, 1/3 wskazuje na wyższe zyski i większą sprzedaż. 15% stwierdziło, że udało im się pozyskać nowych odbiorców i wejść na nowe rynki. Wiele firm wskazywało także na poprawę płynności finansowej i poczucie stabilności finansowej. Ci, którzy negatywnie ocenili 2019, na pierwszym miejscu wymienili niższe zyski, spadek sprzedaży i rosnące koszty zatrudnienia. A skoro o zyskach mowa, w tym tygodniu rynki i inwestorzy będą baczniej niż zwykle śledzili informacje z państwa środka, mówi analityk Piotr Kuczyński. W tym tygodniu inwestorzy nadal obserwować będą postępy choroby spowodowanej koronawirusem. W Chinach, skąd pochodzi ten wirus, rozpoczął się księżycowy nowy rok, w związku z czym giełda przez cały tydzień będzie zamknięta, a Chińczycy będą masowo podróżowali. W Stanach Zjednoczonych odbędzie się posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku, ale zmiany polityki monetarnej nie oczekujemy. Nadal publikowane będą raporty kwartalne spółek na czele z Apple. Na koniec tego serwisu poranne notowania walut. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,86, funt brytyjski 5,04, a frank szwajcarski po 3,97 zł.

you fool yourself, you will make him happy. Jutro kolejne spotkanie. Oczywiście zapraszamy Państwa. Dziś Nirwana, a także Piotr Metz. Za 18 minut będzie 8. Teraz o dzisiejszej ważnej rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Zapraszamy do Trójki. Przyznaję, że jako reportażysta nie chciał zajmować się tą tematyką, jednak w 2000 roku odwiedził Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i poznał profesora Wacława Długoborskiego, który oprowadził go po muzeum. Marek Miller zobaczył wtedy dwie ogromne szafy teczek z relacjami byłych więźniów. Poczuł, że nie może tego tak zostawić i zaangażował się w dokumentację tych świadectw i także zaangażował to swoich studentów. Opowiada reportażysta i założyciel Laboratorium Reportażu Marek Miller. Nie chcieli jechać, ale ja byłem dość uparty, miałem takie poczucie misji, no, że to jest mądre, no, że to oni będą płakać, ale potem będą dziękować. Cały projekt powstawał w taki sposób, że codziennie rano odwiedzaliśmy archiwum Auschwitz. Michał Kosierowski, uczestnik projektu. I tam szukaliśmy relacji więźniów i tak po nitce do kłębka układały się jak z rozsypanych puzli te historie. Jeszcze nie było twardych dysków, wszystko było w tych teczkach. W głowie się nie mieści. Dla nas to nie była książka, dla nas to nie był pomysł, tylko myśmy cały czas pracowali nad pewną metodą. Czyli dla nas to był jednocześnie eksperyment, czy za pomocą relacji da się napisać powieść dokumentalną. Słowo powieść traktujemy dosłownie. Każdy obóz trwał 2 tygodnie. Marta Sieciechowicz, uczestniczka projektu. Mieszkaliśmy na terenie już samego obozu. Był to były barak komendantury obozowej, tam dostosowane właśnie do nocowania, no ale w każdym razie to było, jak to się mówi, za drutami, ten budynek. Ja na przykład spałem w pokoju, który był kiedyś biurem Rudolfa Hessa, czyli oprawcy szefa Auschwitz-Birkenau, który został powieszony. Miałem z okna widok na szubienicę, gdzie ten Rudolf Hess został powieszony, także było to bardzo specyficzne miejsce do spania i do mieszkania. I widziałem bardzo często, że z tymi notatkami krążą po obozie, że oni jakby no nie opuszczają tego miejsca. Widziano, że ich to jakby bierze, że studiują. Ponad czas każdy chodzi gdzieś i nie chce wyjść z tego obozu. No to było niesamowite. Posłam sobie na tak zwany spacer. Trochę ludzi jeszcze było, trochę zwiedzających, ale już niewiele. To było popołudnie. Poszłam do bloku śmierci. Były jakieś kwiaty, chyba świeca się paliła. No i tak sobie stałam przed tą celą i się zastanawiałam, po co ja tu przyjechałam. Takie ciarki trochę mi chodziły po plecach, kiedy sobie zaczęłam uświadamiać właśnie, co to jest za miejsce, prawda, co to jest za pomieszczenie, co tam się działo, po co to w ogóle jest, co my tutaj robimy, czy to w ogóle ma sens. To jest miejsce, które tak działa, że człowiek musi sobie zadać pytania, na które nie ma siły, nie ma czasu i odpycha od siebie, nie? A tam jest czas na to. Po latach wszyscy, którzy byli na obozach, nie spotkałem kogoś, kto powiedział, panie, po co pan nas tam ciągnął, tu zmarnowany czas. Nie spotkałem takiej osoby, wręcz odwrotnie. Pamiętam, że po powrocie z Auschwitz przez pół roku widziałem wszystko monochromatycznie. Jest to takie emocjonalne rodeo. Ukształtowało to moje poglądy na wiele spraw, bo nagle sobie zdajemy sprawę, do czego może doprowadzić kłamstwo, propaganda, totalitaryzm. Zostaje to w człowieku i ciężko się tego pozbyć. W projekcie Europa według Auschwitz wzięło udział ponad 200 studentów. Choć zostały wydane już dwie książki w oparciu o relacje świadków, to trwają prace nad kolejną publikacją. Swój projekt studenci Marka Millera mieli okazję zaprezentować m.in. na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Te relacje przygotowała Justyna Goetz. Dziś 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau i dwa zaproszenia dla Państwa dziś w Klubie Trójki po 21. Gośćmi Mariusza Cieśnika będą właśnie Marek Miller, a także Michał Bukojemski. Będą opowiadali o projekcie powieści dokumentalnej o Auschwitz, a po 20 dziś retransmisja koncertu Leny Piękniewskiej. Koncert, który został zarejestrowany 27 stycznia zeszłego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ukazał się na płycie. Polecamy Państwu te płyty Leny. Zresztą rozmawialiśmy z Leną o tej płycie nie tak dawno w audycji porannej. Coś przyjdzie. Miłość lub wojna. Ten utwór, którego posłuchaliśmy, to Marzenie. Utwór numer 10. Słowa napisał Abramek Koplowicz. To są wiersze napisane przez dzieci z getta i do których muzykę napisał Paweł Skorupka. Ta płyta Coś przyjdzie, miłość lub wojna dziś także na naszej antenie po 20. Za 10 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. My dziś prawie wyłącznie, albo można powiedzieć wyłącznie o tej imprezie. Billie Eilish, Królową Balu. Piosenkarka, która zaśpiewa właściwie piosenkę do nowego Bonda, zdominowała 62. galę wręczenia nagród Grammy. 18-latka zgarnęła 5 statuetek, w tym tak zwaną Wielką Czwórkę, czyli nagrody za album, nagranie, piosenkę i najlepszego nowego artysty roku. No i tak to brzmi. Nagranie roku i piosenka roku. Bad Guy, Billie Eilish. Być może to będzie w ogóle pierwsze spotkanie Państwa z tą 18-latką. Utalentowaną niezwykle. No i prowadzącą taki pojedynek korespondencyjny, w związku z czym mogę powiedzieć, że wielką przegraną Ariana Grande, która nie po raz pierwszy musiała obejść się smakiem na gali, ku olbrzymiemu smutkowi fanów, którzy jak zauważają wyglądała zjawiskowo, co zresztą można zobaczyć już na Twitterze od środka nocy. Uroczystość odbywała się w cieniu tragicznej śmierci Kobe'ego Bryanta, którego pięknie wspominali artyści, m.in. Lizzo, ale także Alicia Keys. No i zerkam sobie jeszcze na te nagrody. Rzeczywiście Lizzo również 3 bodaj statuetki. Bardzo ciekawe rozstrzygnięcia na przykład w kategorii alternatywna płyta roku. No to sięgnijmy po nią, bo nie ukrywam, że była to także płyta roku w moim samochodzie przez jakiś czas. Father of the Bride, czyli Vampire Weekend. Bardzo przyjemna, dobrze nagrana, dobrze zaśpiewana płyta. No to jeszcze przez chwilę Harmony Hall, a jeszcze wrócę do Grammy za moment. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls are finally all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Like a young pretender. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Father of the Bride, rockowa płyta, alternatywna płyta roku, czyli Vampire Weekend. Polecam, nie tylko ze względu na tytuł, że pojawia się tu Father. Ameryka to nie tylko te gwiazdki, w zasadzie popatrz, najlepszy album wokalny, 4 topowe wokalistki, Beyoncé, Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift. To już nie nasza muzyka, prawda? Ale jest i Edward Sheeran. Pan nam się zapodział, wiesz? A też się zapodział. No ale Billie już niekwestionowaną liderką. No tam może się przekonam do czegoś. Dużo muzyki rap, dużo muzyki R&B, ale także docenienie rockowych mocarzy. Najlepsze wykonanie w gatunku metal to oczywiście Tool. Znakomite nagranie. No i Gary Clark Jr. także 2 statuetki odebrał. No i jeszcze jedni artyści, o których już za chwilę. Bo mówiłeś o tym i wspomniałeś, że na gali Grammy wspominano Kobe'ego Bryanta. Państwo też piszą jeszcze w tej sprawie. Pani Marta, dorastaliśmy z braćmi w wieku Kobe'ego. Mała dziewczynka i 2 nastolatków oglądaliśmy nocami NBA, gdy mama była na nocnym dyżurze. Panie Marcelu, to tak jakby stracić kumpla z podwórka. Smutek ogromny. Trochę tak jest. My też graliśmy w kosza i też każdy był kimś tam. To jeszcze nie były czasy Kobe'ego. Kobe dopiero wkraczał na te parkiety. Tymczasem wrócę jeszcze do kategorii rockowa płyta roku. No właśnie, Social Cues, Catch the Elephant. Album ten otwiera piosenka Broken Boy i to właśnie ona została wybrana na nowego singla promującego to wydawnictwo. Ale nie mamy tutaj do czynienia z tą samą wersją, która jest na płycie. Catch the Elephant postanowili ją nagrać na nowo, zapraszając do udziału nie byle kogo. Nie byle jakiego gościa, proszę pana. Można tu usłyszeć Iggy'ego Popa. Rokowa płyta roku, Social Cues, Catch the Elephant. Autopromocja Polskiego Radia. ...75 lat po wyzwoleniu obozu zagłady Auschwitz oddajemy głos byłym więźniom. Wiadomo jest rzeczą, że Niemcy każdemu transportowi, który zajeżdżał przez Drampę w Oświęcimiu, mówili: masz prawo do życia najwyżej 3 miesiące. Była to prawda. Przeważnie dłużej nie trwał pobyt w obozie. Archiwalne nagrania, rozmowy, najważniejsze fakty. Wejdź na stronę www.klauschwitz.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup energooszczędną lodówkę LG, niewymagającą rozmrażania, z systemem podtrzymującym świeżość produktów. W wyprzedażowej cenie 2049 zł, oszczędzając 200 zł. A kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica z aplikacją Bluetooth i 4 kg kawy, w wyprzedażowej cenie 3199 zł, oszczędzisz 200 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu Lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach Lotto. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy.